the all-time loser. Head long to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. And his best friend in bed and having fun. Oh, it's falling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train, it won't stop going. No way to slow down. Najnowsze wydawnictwo płytowe sygnowane przez grupę Jethro Tull, Still Living in the Past. W eleganckim boksie jest 5 kompaktów i Blu-ray, a bonusem jest cały koncert w Carnegie Hall w Nowym Jorku, zarejestrowany 4 listopada 1970 roku. Także zmiksowany w tym roku przez wspomnianego Stevena Wilsona. To muzyka, która liczy sobie ponad pół wieku, ale nadal zachwyca poziomem wykonania. see where I'm going. Gonna see to see where I'm going. Don't want to. We'll be right back. street, peeping through curtains drawn, rattling the safety chain and taking too long. The smile in your eyes was never so sweet before. Ukłony dla Iana Andersona za te wszystkie pieśni tworzone, nagrywane przez wiele lat. I po tym spojrzeniu na wczorajszy kalendarz muzyczny zerkamy teraz do przodu. Jutro, czyli 12 sierpnia, 76. urodziny Marka Knopflera. Yard, the wild things roam. Welcome, the bagman's home. you'll find me down on a killing floor. Tak oto w jednym nagraniu usłyszeliśmy kilka gitar Marka Knopflera. Nagranie z ubiegłorocznej i jak na razie ostatniej płyty artysty. Tegoroczny prezent płytowy to jubileuszowe wydanie na 40-lecie sławnego albumu Dire Straits, Brothers in Arms. W trzypłytowym zestawie obok znanych nagrań studyjnych znalazł się także cały koncert nagrany latem 1985 roku w San Antonio w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy zatem. Newcastle, where I come from, called the Spanish City. I used to go there when I was a kid and listen to rock and roll music. The song's called Tunnel of Love. Thank you. crazy on the walls, but it's the life that I choose. Sing about six blades, sing about switchback and torch tattoo. Was a victim of them all. I put my hand up on the lever and I Dire Straits rock and roll band on the bass guitar, John Hillsley. US of A on guitar, Jack Sonny. Flute and saxophone, Chris White. On the keyboard, Sky Fletcher. Drums, Terry Williams. And on the keyboards, Alan Clark. But walk away, walk away, walk away. Gotta go and tell you, baby, how to walk away. Girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me. So pretty to me, like it always did. Oh, like the Spanish city to me when we were kids.

Szósta płyta w tym zestawie nosi tytuł Twilight Hours i zawiera 12 utworów nagranych w latach 2010-2018. To dość nietypowe dla Bruce'a nagrania, spokojne, orkiestrowe aranżacje inspirowane kalifornijską muzyką lat 70. Było ich więcej i 13 z nich znalazło się na płycie Western Stars wydanej w 2019 roku. No a te pozostałe, jak to się wtedy mówiło, odrzuty z sesji wydano dopiero teraz w boksie z zaginionymi, ale na szczęście odnalezionymi albumami. We'll keep moving Bruce Springsteen w krainie muzycznej łagodności. No zresztą mam wrażenie, że amerykański artysta od kilkunastu lat nagrywa coraz spokojniejsze, łagodniejsze, takie wygładzone albumy, ale na koncertach to jest nadal bardzo energetyczny artysta i rockowa generalnie konwencja. Ostatni taki zaginiony i odnaleziony album amerykańskiego artysty za tydzień, a dziś Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Your long hair braided in the sun. Summer's coming undone. This smell needs the pavilions as we else but this. There will never be another you. There will never be another you. When this burns an evening's empire crashing through, still they'll never